राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 20 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। विशेष ध्यान है, ये शरीर है, इस संसार का है, अपना नहीं है, अपने परमात्मा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचते यह अधम शरीर। ये अधम शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ है। ये संसार सबका शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा है। इसके साथ में शरीर की एकता है। शरीर और संसार एक धातु, एक बिल्कुल एक ही तत्व से मिला हुआ है। और परमात्मा और आप एक तत्व से मिले हुए हैं। नमैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव रूप बना हुआ अनादिकाल चाहिए, मेरा ही अंश केवल मेरा। जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश होता है, ऐसे नहीं, केवल भगवान का अंश। ये भाई बहन सब भगवान का अंश। तो आपकी एकता भगवान के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है। ये मानना चाहिए, सच्ची बात है। शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता और शरीर संसार से नहीं होता तो संसार शरीर से अलग नहीं हो सकता। ना शरीर संसार से अलग हो सकता है, ना संसार शरीर से अलग हो सकता है। एक ही धातु, एक ही क्षिति जल पावक शरीरा। शरीर को अपना मानते हो तो सब संसार को अपना मानना चाहिए। सब संसार को अपना नहीं मानते तो शरीर अपना कैसे हुआ? अपने परमात्मा है, अपने संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हम परमात्मा के अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मनः संसार इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने। मनः संसार इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने। ये प्रकृति में स्थित है। तो पृथ्वी चलते हुए जो आकाश 500 से बना हुआ संसार और 500 से बना हुआ शरीर, इस शरीर को आप संसार से अलग नहीं कह सकते। संसार को संसार को शरीर से अलग नहीं कह सकते। संसार और शरीर एक धातु का है और आप और परमात्मा एक धातु है। साक्षात परमात्मा का यह साप है। आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में है। ये खूब समझना चाहिए कि शरीर की एकता संसार के साथ में है। अगर ये मान ले बड़ा भारी काम होगा, पारमार्थिक काम बहुत बड़ा भारी हो जाएगा। ये शरीर संसार का है, संसार को भेंट करना चाहिए, मानना चाहिए संसार का है, अपना नहीं है। माँ के पेट में बड़ा है ये, और यही रह जाएगा, यही बड़ा है और यही रह जाएगा। आप आए हो और चले जाओगे, शरीर बड़ा है और रह जाएगा। बिल्कुल एक बात, एक सिद्धांत, एक मतलब शरीर ये इतनी संसार से बड़ा हुआ और संसार में रहेगा, संसार से जाएगा नहीं। और आप परमात्मा से बने हुए हो, परमात्मा में ही रहोगे, परमात्मा से कहीं जा नहीं सकते। ये तो इस पृथ्वी से तो नहीं जा सकता, क्यों? पृथ्वी से बड़ा मुख्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच है, पांचों में पृथ्वी मुख्य है। भूत प्रेत पिशाच आदि में वायु मुख्य है, देवताओं के तेज मुख्य हुए, है पांच भूते सदाई। सब पांच भूते होते हुए भी शरीर अपने लोगों का जिसमें पृथ्वी मुख्य है। पांच भूत है, पांच भूतों का दो भाग किया, एक पृथ्वी के दो भाग किए, जल के दो भाग किए, तेज के दो भाग किए, वायु के दो भाग, आकाश के दो भाग किए। तो आधा आधा भाग तो शरीर से मिला, आधा भाग है उनमें से चार भाग करके सर्वत हो दिया। आधा भाग तो आप रहा और आधे भाग का चार भाग करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हो दिया। तो एक एक शरीर में आधा भाग तो है शरीर का, और आधे भाग में एक भाग है वायु का, एक है जल का, एक है तेज का, आकाश का। चार भाग आधा भाग एक शरीर बना। तो शरीर में पृथ्वी मुख्य है, ये पार्थिव शरीर है, पृथ्वी का बना होता है शरीर, पृथ्वी से बना हुआ है। पृथ्वी को छोड़ जा ही नहीं सकता, पृथ्वी को छोड़ नहीं जा सकता। आप तो स्वर्ग में नरक में सबसे जा सकते हैं, श्री नहीं जाएगा, श्री तो यहाँ का यही रहेगा। तो शरीर और चीज है, आप और चीज हो। जैसे आपका कुर्ता और चीज है, आप और चीज हो। आपका कुर्ता, आपका कमीज और चीज है, आप और चीज हो। आपका ओढ़ने का कपड़ा और चीज है, आप और चीज हो। कपड़े पुराने छोड़ देते, नए धारण कर देते, ऐसे ही पुराने शरीर छोड़ कर नए धारण कर देते। पर चीज है वैसी, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। ऐसे छोड़ नए जीवन से जाता है। छोटा बालक है, वो छोटा आया है, वो बड़ा काश हुआ। ये घी और दूध अंदर जल ये बढ़ते बढ़ते वहां मोटा हो गया। रबड़ का थैला हो, भर दो भर दो भर दो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से मानना जल ये बढ़ते रहो, अंदर घी दूध श्रीजन श्रीजन मिश्रा ये अंदर से दूध मोटा हुआ है, मोटा हो गया। मोटा हो चाहे छोटा हो है तो एक ही पृथ्वी जल तेज वायु जल पाप कर समीरा। भगवान ने तेर तारा को ये कहा है, तारा जब घबराई रोने लगी, पति मर गए, जब रोने लगी द्वारी के मरने पर, भगवान ने कहा क्षति जल पावक गगन समीरा पंच गति है अदम शरीर सो तरु तब ये आगे सो जीव नित्य कोई नहीं हुआ। जीव तो नित्य, शरीर नित्य, शरीर ये पड़ा तेरे सामने है, जीव नित्य है, होती है नित्य की नहीं पड़ता, अनित्य की होना पड़ता नहीं, अनित्य तो अनित्य है ही, मिटेगा ही नित्य, नित्य है ही मिटेगा ही नहीं, रोना किस बात का। उपजा ज्ञान तरह तब लागी ज्ञान उपजा ठीक है, ये समझ आ गई कि शरीर तो नाशवान है क्षण भंगुर है, अब भी जो शरीर है एक क्षण में एक रूप नहीं रहता। आप चाहे ध्यान दे चाहे ना दे, प्रत्येक क्षण बदलता है, केवल बदलना बदलना की धारा का नाम शरीर है, केवल बदलना ही बदलना बदलना बदलना बदलना बदलना रहा। जैसे ईंट रख दे पानी में तो ईंट से वायु निकलता है, छोटी छोटी बूंदे होती है वो धारा नहीं होती, अगर धारा धारा नहीं होती वो वायु निकलता है, जो है शरीर एक एक बूंदे निकलता है हरदम हरदम, केवल परिवर्तन के सिवाय शरीर है नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता नित्य निरंतर। छोटा बाल होता है दो तीन दिनों को और हो जाए तो भाई दो महीने में और हो जाए, बस दोष में और हो जाए, बदलता बदलता बदलता बदलता, अस्ते जायते वर्धते विभिन्नमते अपक्रियते विनश्यति सविकार होते सविकार, पहली उत्पत्ति और फिर विकार होता है, और जायते अस्ते जायते वर्धते बढ़ता है, बड़ी करके फिर परिवर्तन होता है, क्षय होता है, नाश होता है, स्थिर जायते वर्धते विपरिणमते अपेक्षीयते विनश्यति च स्वभाविकार है, तो क्षय होता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है बदलता है। यार आप कभी नहीं बदलते, आप कभी नहीं बदलते, आप वो कभी रहते हैं, मैं सही में ऐसा था, बालक था, मैं यू कथा यू कथा, फिर बड़ा होगा मैंने ये किया वो किया, आप वही आप वो गई है, शरीर के साथ मान लेते हैं, शरीर के साथ अपने को एक मान लेते हो, कहते हैं बिल्कुल बालपन में ये काम किया, बच बड़ा हुआ तो ये किया, ये पढ़ता तो ये करता था, 10-15 वर्ष 20 वर्ष से मिले तो आप 20 वर्ष से मिले हो, 20 वर्ष पहले मैं छोटा था, बालक था, वही हूँ मैं, अच्छा तुम वही हो, हाँ ही वही हूँ, आप उस समय 20 वर्ष थे, 40 वर्ष हो गए, आप में परिवर्तन कम हुआ, हमारा परिवर्तन ज्यादा हुआ, पहचानते नहीं, पर परिवर्तन सब में होता, मात्र चीज में ये पृथ्वी है, ये थम्बा है, एक दूसरे कोई चीज ऐसी नहीं जी परिवर्तन होता हुआ, तारा चंद्रमा सूर्य चंद्र में परिवर्तन होता है, पृथ्वी और पहाड़ और नदियां ये समुद्र ये सब सब बदलते हैं, सब बदलते सब बदलते सब बदला है, परिवर्तन होता है। वृंदावन अगर देखे तो मेरा देखा हुआ है, उसमें यहां सीधा सीधा सड़क पर जाते थे मकान वाले कुछ नहीं थे, स्टेशन सामान दी थी, कितना मकान वाले कितना है, तो ये बदलता है सभी, अरे अभी बदलेगा, अभी ऐसा नहीं, ये बदलता ही रहता, हरदम बदलता, हरदम कोई विश्वास नहीं जिसमें बदल बदलता न हो, क्षण परिणाम मनोभाव स्थिति सकते है, चेतन शक्ति के सिवाय सब परिवर्तन करता बदलता, ये बाहर में शरीर सुधा सब बदलता, सब ये वृक्ष बदलते है, ये मकान बदलते है, एक नदी के किनारे खड़े थे आदमी, तो आदमी ने कहा कि देखो महाराज नदी बह रही है, नदी के पानी बह रहा है, वहां नदी बह रही है, वही नदी बह रही है, पानी बह रहा है और ये बह रहा है और ये पुल भी बह रहा है, तो एक ही है नहीं, ये बह रहा देखो तो देखो देखो ये तो नहीं बहता है, तो जिस दिन बड़ा था उतना नया है, आज उतना नया तो नहीं है, तो बह गए ना, यहाँ नया पना बह गया, पुराना हो गया, एक नहीं मिल जाएगा, तो सब चीजें मेरी कोई ऐसी चीज नहीं जो न बहती हो। संसार संसार संसार शब्द बनता है धातु से, मानो जो हरदम बढ़ता रहे उसे संसार है, संसार जो कहते हैं चीज गति थे संसार सब बह रहा है, तारा चंद्रमा नक्षत्र सब सब बह रहे हैं, सब बह रहे। गंगा जी में कल की जगह ही सारी याद है, जब कल की जगह पानी पड़ता उसी पर बेबेल है, शरीर उसी पर पंचल है और बह रहा है उसी पर है, जब बह रहा है और बह रहा है उसी पर है उसी पर इसलिए उसी पर है ये बह रहा सब बह रहा, परमात्मा नहीं बहते, जीवात्मा नहीं बहता, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये पुराना नहीं होता, तदर्श धोखा में जाता है, ये पुराने पुराने शरीर सो देता है, फिर नया धारण करता है, वासना से जुड़ा नहीं है, बाईस वर्ष ये बात है, इस वास्ते संसार और शरीर एक है, बिल्कुल एक है, पृथ्वी जल तेल क्षेत्र पावर समीर पंच रचनिया तुम शरीर अब शरीर को तुम मारा बना अलग मैं अलग हूँ आप अलग कैसे एक एक धातु से बने, एक धातु से बने हुए हैं, वो शरीर को बढ़िया बात तो तब हो कि शरीर को संसार का माने और अपने को भगवान का माने, अग्नि भगवान का अंश ये संसार का अंश, संसार देखते बहुत छोटा अंश है, जीव अणु परमाणु है, जीव छोटा अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड उनमें से एक से ही छोटा सा शरीर का अंश है, और परमात्मा इनसे ही बंद के पड़े है, उसका छोटा सा आप आओ अब परमात्मा के अंश हो, सब के सब महिमांश हो, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमरसुराशी ईश्वर अंश है, ईश्वर परमात्मा का अंश है, भाई हो बहन हो कोई हो सब एक परमात्मा का अंश है, और शरीर से बना हुआ प्रतिरोध भाई वो का शरीर से बना हुआ है, ये हरदम बहता है, हरदम बहता है, संतन का बहता रहता रूप सही कर रहा था बहता संगत में जाए, बहता हूँ संगत बहो रहते हो रहते सो रहता है नहीं न्यारा हो नहीं करता है रहते सो रहता रहते सो रहता रहते में रहता करो रहती प्रेमी रहते रहते में बहते में नहीं ये तो बहता है ये तो आप साथ नहीं रहता बहता है आप साथ परमात्मा रहते है सबके हृदय में विराजमान परमात्मा परमात्मा आपके साथ रहते है अरे सब प्रकृति तेज भाई अवकाश रहता ही नहीं साथ रहता ही नहीं बहता ही बहता ही बहता बहता और परमात्मा रहता ही रहता अपने साथ में परमात्मा साथ रहते है अपने साथ परमात्मा रहते है उसे ही बहता है सब सब संसार बहता है परमात्मा रहता है रहते से प्रेम कर बहुत से आनंद रहेगा हरदम मस्त रहेगी बहते साथ नहीं बना बहता संग न भेजे रहता संग रहीजे भाई बहता संग न भेजे हरदम रहते हैं आप शरीर बूढ़ा हो जाता है सही आप बूढ़े नहीं होते शरीर तो अदम है ना, छोटा है बालक होता बड़ा हो जाता तब है जैसे जैसे होते हैं। आपका परमात्मा का साथ है, परमात्मा के साथ ही आप हो। आपने ये मान लिया कि हम संसारी आदमी है, संसारी आप नहीं हो, संसारी शरीर है, आप परमात्मा का अंश, आप परमात्मा के साथ ही हो। परमात्मा के शरीर संसार का है, शरीर संसार का है, अपना नहीं है। इस वास्ते मान लो शरीर संसार को दे दिया, अपने भगवान को दे दो, हम भगवान के शरीर संसार का संसार जैसा रखे रखो मरिया मन में सुन संसार का है। संसार का ये अन्ना जा दूर दर घे संसार से संसार साथ ही है और हम परमात्मा के साथ ही, हमारे साथ ही परमात्मा है, हम परमात्मा के, परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के लाड में बैठा हुआ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पैदा किया हुआ है मेरा प्रिय है, सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय, संपूर्ण भूतों में मैं समान रूप हूँ, परमात्मा सब में समान रूप है। परमात्मा का अनुसार शरीर का संसार, संसार का शरीर, शरीर एक परमात्मा का आप एक सीधी सारी बात, आप परमात्मा के परमात्मा आप, शरीर आपका नहीं है, धारण किया है थोड़ा दिन छोड़ेगा, शरीर कोई रख नहीं सकता, शरीर तो छूटेगा, उम्र छोटी बड़ी होती है। चौमासे में मच्छर ढाई घंटा उम्र होती है, ढाई घंटा हो गए मर गए बुढ़े मर जाते हैं, तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे गाय भैंस 20-25-30 वर्ष में बस मर जाते हैं, बुढ़े उम्र मर जाते हैं, ये बनी चीज 40-100 वर्ष आ गए आदमी मिल जाते हैं, 20-25-30-40-50-60 वर्ष सबसे पुराने जिया झाड़ होती झाड़ वो बस कई वर्ष रहती है, झाड़ सबसे बूढ़ी होती बड़ी छोटा बड़ा सब सभी उम्र है, सबकी उम्र है, इस वजह से सबके सब है, संसार मात्र सब बहरा है। यहाँ गंगा जी किनार देखा ना यार, जमुना जी बने वृंदावन किनारे घाट बने हुए हैं, जमुना जी वहां बैठी थी पहले घाट बने हुए देखा ना घर, जमुना जी बैठे थे ना, अब अभी कहा जमुना जी सब बताते घाट बने हुए पड़े हैं, बदलते सब बदलते, एक परमात्मा नहीं बदलते, परमात्मा का शरीर नहीं बदलता, ये शरीर तो जरूरत बदलता ही है, शरीर बदलता है, कई शरीर में जाता है, कभी नहीं में जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी भूत है, पेट है, पिशाच है, उंजक है, ऐसा बढ़ता है, गंदर बनता है, गिन्नर तरह तरह एक शान धारण करता है, बनता रहता है, जब जाता है उस शरीर उस बस ये मैं ही हूँ, कुत्ता समझता है कुत्ता मैं हूँ, यही हूँ कुत्ता, यही हूँ कुत्ता, हाथी के अंदर हाथी जो हाथी, अरे भाई हाथी में आया है अभी, हाथी नहीं है, कुत्ते का शरीर में आया हुआ है, ऐसे मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, मनुष्य ही बने हुए हैं, सब बनावटी, सब बनावटी बनावटी, ये बात है। एक भगवान है, एक व्यक्ति भी रहते हैं भगवान, भगवान वही तो वही है, कन्हैया वही कन्हैया, कनवा कह कर सब में तो खेलते सर कनवा कह करके ऐसा खेलता है कन्हैया नहीं बहता है कन्हैया भगवान ने भगवान तीक्ष हो जाते हैं साथ नहीं भगवान परमात्मा है आप परमात्मा का अंश हो हम परमात्मा के हैं। देखो बैम आपको पड़ा हुआ है कि हम संसारी है परमात्मा को प्राप्त करेंगे नहीं परमात्मा के हो संसार में आए हो संसार में जाए हो आप संसार नहीं हो आप परमात्मा के हो परमात्मा के यहाँ से आए हम परमात्मा प्राप्त करना अपने घर जाना है अपना घर है वो यदि न निवर्तन थे तब धाम परम वो परम धाम है जिसमें जिनको नोट कर नहीं आता यम प्राप्त न निवर्तन थे तब धाम परम वो परम धाम वो हमारा घर तो वो है ये हमारा नहीं है ये आए हो इस वास्ते कोई एक जरूरी रहेगा यहाँ है नहीं घर आप घर नहीं यहाँ नहीं है घर मुसाफरी है गोविंद गोपाल की नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब भाई